Problem mam taki, lubię polskie chłopaki. Soku w ręce w górze zawsze ma. Wini mówi dużo rzeczy, bla bla bla. I gadane też organek ma opanowane. Ralfa lubię, bo z nim zawsze ha ha ha. Mrozu eleganckie garnitury ma. Dawid P. ponoć tylko w gryby grał. U Rubensa widzę się na dęsach. A Rogucki jest żonaty, pa pa pa. U niech słodki, bo całusa lubi dać. Od Seriusa nie było całusa. Smutne życie, Chowski poszedł dawno spać. Jacek z kwiatu został zajęty, kurwa mać. Problem mam taki, jaki? Problem mam taki, jaki? Problem mam taki, lubię polskie chłopaki. Problem mam taki, jaki? Problem mam taki, jaki? Problem mam taki, lubię polskie chłopaki. Problem mam taki, problem mam taki. Problem mam taki, lubię polskie chłopaki. Problem mam taki, problem mam taki. Problem mam taki, lubię polskie chłopaki. Prokopa może raz była ochota. Karaś Kuba chodził tylko po klubach. Drugi Kuba w okularach też nie jara. A Jan pogra na gitarach i się stara. Maleńczuka kręci tylko młoda sztuka. A w głośniku hula mi piosenka króla. Zalewskiego lubię za iskierki wokół. Arek K jest najsmutniejszym chłopcem roku. Problem mam taki, jaki? Problem mam taki, jaki? Problem mam taki, lubię polskie chłopaki. Problem mam taki, jaki? Problem mam taki, jaki? Problem mam taki, lubię polskie chłopaki. Thank you.